Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 28 Nisan Çarşamba ve şu anda saat 11. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi programcı arkadaşımız Nurhan Kiyılır'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz halk sağlığı uzmanı Doktor Nuriye Ortaylı. Hoş geldiniz Nuriye Hanım. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. İyi günler. Evet. Nuray Hocam, Argun Yum, Elvan Cantekin, sizler de hoş geldiniz. Programa. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, ben hemen en yakın konuyla ilgili soruyla başlamak istiyorum Nuriye Hocam. Biliyorsunuz en son, hatta siz de dün 27 Nisan tarihinde Yetkin Report'ta bir yazı kaleme aldınız. Dinleyicilerimize hemen yetkinreport.com adresini de verelim. Sizin diğer yazılarınıza da. Ve son pandemiyle ilgili olarak son alınan kararları nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum. Valla üç kelimeyle cevap vermek istiyorum ben buna. Geç, kısa, adaletsiz. Evet. Bunları açabilir miyiz lütfen? Şimdi geç, şundan geç. Yani vaka sayıları Ocağın 3. haftasından itibaren artmaya başladı. Biz o sırada bir takım tedbirler uyguluyorduk. Yani Kasım ayı içinde alınmış bazı tedbirler vardı, kısıtlı tedbirler. Bunlara rağmen işte vaka sayıları en düşük noktasına ocağın 23'ü, 24'ü gibi ulaştı. Ondan sonra tekrar yukarıya doğru artmaya başladı. Diyelim birkaç hafta bekledik, hani bu kalıcı bir trend mi yoksa hani bir dalgalanma mı diye. Şubat ortasında artık belliydi ki bu sayılar yukarı gidiyor, bulaşma hızlanıyor. O dönem yapmanız gereken, böyle bir durum olduğunda salgını siz yönetiyorsanız, yani bir grup tedbir uyguluyorsunuz ama buna rağmen bırakın sayılar düşmeyi, artma trendine giriyorsa, bulaşma hızlanıyorsa ek tedbirler düşünmeniz gerekir ve yaptığınız tedbirlerin içinde işe yaramayanları eleyip, işe yarayanları saptayıp, artı bulaşma nerelerde oluyor? İşte filyasyon yaptığını söylüyor bakanlık, o zaman biliyor olması lazım bulaşma en çok nerelerde oluyor, nereden kaynaklanıyor. Onlara yönelik ek tedbirler almanız lazım. Bunu yapmadılar. Üstüne bir de işte Mart başında normalleşiyoruz, tedbirleri gevşetiyoruz dediler. Bu zaten yani uygulanan tedbirler ne kadar sıkıydı, tartışılır, ne kadar işe yarıyordu. Ama bu çok kötü bir mesaj veriyor topluma. Millet de bıkmıştı zaten. Yani bir yıla yakın bir süredir aç kapalar bilmem neler. Bir de üstüne işte Kasım ayından başlayarak hafta sonu sokağa çıkma yasakları vesaire. Herkes de bunalmıştı. Artı bir faktör daha var. Bir yeni varyant, bir değil birkaç yeni varyant girmişti Türkiye'ye ve bunların hızlı bulaştıklarını da biliyorduk İngiltere'nin ve diğer ülkelerin deneyimlerinden. O noktada kapanma yapsaydı, yani bu yapılandı, ne kadar kapanma demek doğru bilmiyorum ama o noktada tedbirlerimizi sıkılaştırsaydık, vaka sayıları daha günde 10 bin falan civarındayken gerçekten 2000'lere, 3000'lere, yani 2000-3000 nedir günlük vaka sayısı? İşte yaşamamızın nispeten normal, nispeten az riske maruz kalarak sürdürebileceğimiz bir nokta. Oralara çekmemiz mümkün olurdu. Yani o ara yapılacak mesela 2-3 haftalık bir sıkı tedbir bu işe yarardı. Biz onu yapmadık, bekledik de bekledik. Mart'ta açılıyoruz dedik. Vakalar zaten o açılma kararından sonra iyice bulaşma hızının arttığını gördük. Böyle dolu dizgin giderken Nisan başında artık hani bir tedbir alacaklar diye bekliyoruz. Dendi ki işte Ramazan ayı, kendinize sahip olmazsanız Ramazan ayında sıkı tedbir yapacağız. Hadi bir 2-3 haftada öyle kaybedildi. Bakın bu kaybedilen haftalar çok önemli. Çünkü virüs üstel olarak artıyor. Yani bulaşma bir kere hızlanınca çok daha hızlı oluyor. Yani Mart ayı içinde bazı şehirlerde 100 binde 500'e varan sayılar vardı. 100 binde 500'ün anlamı ne? 25 kişiden biri, 25 erişkinden biri o anda aktif bulaştırıcı demek. Siz böyle bir ortamda hala bir şey yapmıyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. İşte Ramazan başı deniyor, Ramazan başı geliyor, yine çerez mahiyetinde bazı tedbirler ilan ediliyor vesaire. Yani bugün yaptığımız sıkılaştırma, buna tam kapanma demek doğru değil. Hiçbir şekilde uymuyor, bir sürü istisnası var çünkü. Ama hiç olmazsa daha sıkı tedbirleri Şubat ayı içinde alsaydık çok daha kısa sürede daha düşük sayılara düşerdik. Mart ayında hiç olmazsa alsaydık, Nisan başında alsaydık işimiz çok daha kolay olurdu. İşimiz derken şunu kastediyorum, yani bu sıkılıkta işte 2-3 haftalık bir sıkı tedbirlerle daha iyi bir noktaya geri çekebilirdik virüsün yaygınlığını. Bunları hep kaçırdık ve tabii bu kaçırmalar böyle şey değil. Ay işte kaçırdık değil. Binlerce insanın hayatına mal oluyor her bir hafta. Yani bu kararları almakta geciktiğiniz her bir haftada bir sürü vatandaşımızın hastalanmasına ve tabii ileriki haftalarda da bir kısmının hayatını kaybetmesine neden oluyor. Yani bunlar geçen sene bile daha Nisan ayında modellemelere konulup hesaplandı, saptandı, Amerika'da yapıldı, Türkiye'de, Orta Doğu'da yapıldı. Mesela ODTÜ'den Erol Taymaz geçen Nisan ayında işte öyle yaygın hafta sonu tedbirlerine yerine 2 haftalık bir kapanma yapsaydık ölümlerin %40'ını önlerdik dedi. Yani bunu hiç kale almayan, hiç dikkate almayan bir salgın yönetimi var. Onun için geç kaldık diyorum. İkincisi kısa diyorum 17 gün. Niye kısa? Çünkü çok yaygın şu anda virüs. Birçok yerde var. Sokaklarda, mahallelerde, köylerde, iş yerleri. Bir kere zaten iş yerleri falan önemli ölçüde. Yani üretim tezgahları çalışmaya devam edecek. Yani nüfusun önemli bir kısmı, tam hesaplayamadım ne kadarı ama önemli bir kısmı çalışmaya devam edecek. Hadi onları bırakalım, eve kapattıklarımız üzerinden konuşalım. Şimdi enfekte olan insanlar eve geldiler. Ne olacak? Ev içi bulaşma olacak. Yani evde aileye, işte hanede yaşayan başka insanlara bulaştıracaklar. Virüsün bulaşma süresi, bulguların çıkması vesaire bu kabaca 14 gün gibi hesaplanıyor. Yani kuluçka süresi artı bulaşma süresi. Siz tam kapamayı açarken o ev içinde başka insanlar enfekte olacak da onlar topluma yayılıp bulaştırmaya devam edecekler. Onun için kural olarak virüs çok yaygın bir noktaya geldiğinde, bizde olduğu gibi yaygın miktar olduğunda 2 kuluçka süresi gereklidir. Yani 28 gün gereklidir. Biz ondan epeyce kısa düşüyoruz. Dolayısıyla bu şu anda alınan sıkı tedbirler bulaşma zincirini kıramayacak maalesef. Yani biz 17 Mayıs sabahına geldiğimizde de hala çok yaygın enfeksiyon olacak, hala çok yaygın bulaştırma potansiyelinde olan insanlar olacak ülkenin için. Onun için de kısa diyorum. Niye adaletsiz? Bu adaletsizliği salgının başından beri görüyoruz. Yani salgının başından beri salgın yönetiminin mantığı ekonomik maliyeti olmayan kesimlere bu salgının yükünü yüklemek. Ya ekonomik maliyeti olmayan derken neyi kastediyorum? Yani işte mesela yaşlılar evde otursun. Yani bizim gibi 65 yaş üstünü 12 ay evde eve kapamış bir ülke yok. Hadi onları geçtim 20 yaş altı. Bunların bulaştırıcılıkları daha düşük. Bütün dünyadaki veriler onu gösteriyor. Çocuklar yani erişkinlerin yarısı kadar bulaştırıyorlar. Daha az etkileniyorlar. Biz sırf hareketliliği azaltmak maksadıyla, o grupları korumak değil bu. Yani öyle deniyor ama öyle değil. O grupları korumadı çünkü onlar ev içinde yeniden enfekte oldular. Ama toplumsal hareketliliği azaltmak için bu grupları sonuna kadar kullandık. Yani onların haklarını ihlal etme noktasında o grupları kullandık toplumsal hareketliliği azaltmak için. Şimdi burada da bakıyorsunuz, yani ilk başta sevindik, hani iyi tam kapanmaya gidiliyor falan, güzel diye. Sonra bir muafiyetler listesi çıktı. O listeye bakınca görüyorsunuz yine aynı mantık izlenmiş. Yani ekonomik maliyeti çalışmamasının, evde oturmasının ekonomik maliyeti yüksek olacak kesimler çalışıyorlar. Bunlar çok yüksek oranlı. Yani bütün fabrikalar çalışıyor, bütün inşaatlar çalışıyor, bir sürü kurum çalışıyor. Ve bakıyorsunuz bunların hepsi hayati sektörler değil. Yani şunu anlarım, bir demir çelik fabrikasında hiç olmazsa işçilerin bir kısmının gitmesi, üretim yavaşlasa bile sürmesi gerekir. İşte çünkü orada fırın soğursa feci bir şey olur. Yani tamam o olabilir ama mesela onların da mesai kademelendirmesi, az işçi çalıştırması vesaire gerekir. Tam kapanma diyorsanız buna. Bir sürü imalat atölyesi var, tekstilin imalat atölyesi var. Ne aciliyeti var? Çalışmasın. İnşaatların ne aciliyeti var? Çalışmasınlar. Yani acil olmayan bütün sektörlerin kapanmasını gerektiren bir durumdayız, bir noktadayız. Çünkü çok yaygın, dünyada birinciyiz virüsün bulaşma sayıları açısından. Yani nüfus başına birinciyiz. Hindistan'dan tablolar seyrediyoruz ama milyon kişi başına vurduğunuzda yine de Hindistan'ın önündeyiz. Yani durum çok vahim. Bizde basın çalışmadığı için hastaneleri görmüyoruz. İşte evinde ölen insanlar haber olmuyor. Hastanede yara olmadığı için evine gönderilen ve evde ölen insanlar haberlere girmiyor. Bunların haberlerini almıyoruz ama bunlar oluyor ve yaygın oluyor. Bir kişi, iki kişi değil. Onun için bu yani hem yeterince kapsamlı değil bu tedbir paketi. Ondan da geçtim. Yine belli gruplara yükleniliyor. Yani küçük esnaf altında kaldı bu işi. Kayıt dışı sektörde çalışan, günübirlik para kazanmak zorunda olan insanlar iyice altında kaldılar. Ve bu çok haksızlık. Yani onların zaten ellerinde bir rezerv yok. Yani zaten birikmiş bir paraları yok. Ve bu insanlara bir destek vaadi de yok. İşin kötüsü pakette. Ne olacak onlar? Ya ben açıkçası şundan korkuyorum, yani 17 Mayıs sabahı intihar etmiş bazı aileler bulabiliriz. Gerçekten bir grup insan, ki sayıları hiç az değil, ben nüfusun %30'u falan herhalde, çok zor durumdalar. Yani böyle hani artık var olmakla olmamak arasında bir ince sınırda mücadele ediyorlar. Onlar için açıkçası endişeleniyorum. Ve bir de şunun için de endişeleniyorum. Bu böyle tam kapanma diye söylendi. Yani uzun süredir işte bilim insanları, biz hepimiz işte sıkı tedbir, tam kapanma falan diyoruz. Bu çok fazla işe, yani işe yarayacak ama her şeyi normalleştiremeyecek olan tedbir de kullanılacak ve çöpe atılacak ondan sonra. Bakın tam kapanma da yaptık. Daha ne konuşuyorsunuz olacak. Halbuki öyle kapsamlı bir tedbir değil. Bir de şunu söylemek lazım, yani kapanma çözüm değil. Kapanma bir nefes alma süresi, zaman kazanma, size zaman kazandıran bir önlem. Ne için? Başka işlerinizi doğru düzgün yapmak için. Asıl olan salgını kontrol etmek için gerekli işlerinizi iyi yapmak için. Yani nedir o işler? Mesela adam gibi hasta olanları yakalayıp onların temaslılarını bulup, o temaslıların temaslılarını bulup, hasta olanların enfeksiyonu nereden aldığını bulup, yani virüsün nerelerde olduğunu tespit edip onu hapsetmek için geliştirilmiş bir yöntem. Bizim bakan filyasyon diyor. Dünya genel işte bunu Yani saptama, temaslı arama, takip etme diyor. Mesela bu işi biz düzgün yapmıyoruz. Yarım yamalak yapıyoruz başından beri. Bunun düzeltilmesi lazım. Bu olmadan salgını kontrol edemezsiniz. Ve başka diğer tedbirlerin de alınması gereken bir dönem bu. Çok uzun konuştum, kusura bakmayın. Yok, çok teşekkür ederiz. Son derece önemli noktalara değindiniz hocam. Ayrıca bu çalışan nüfus içindeki işsizlik oranı da her geçen gün daha da yükseliyor. Yani işini kaybeden insanlar, işten yasağa rağmen işten çıkarılan insanların sayısının bugün sabahleyin haberlerde dinlediğim kadarıyla %28'e vardığı belirtiliyor ki bu da çok yüksek bir oran. Yani pandeminin başında normal işine sahip olan, evine ihtiyaçları götürebilen, karşılayabilen insanlar bile bu süreç içinde son derece zor durumda kaldılar. Bir de tabii ki sizin belirttiğiniz, kısaca özetlediğiniz geç, kısa ve adaletsizliğin önümüzdeki döneme yansımaları da sizin anlattıklarınızdan hareketle oldukça yüksek olacak herhalde. Yani 17 Mayıs sonrasında, hele ki aşılarda da önemli sorunlar olduğunu artık öğreniyoruz. 17 Mayıs sonrasında da daha ciddi durumlarla karşı karşıya kalacağımızın da belirtileri şimdiden ortada herhalde. Değil mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Vallahi ben Cumhurbaşkanı kısa bir konuşma yaptı ama bence çok anahtar şeyler vardı o konuşmanın içinde. Mesela şöyle şeyler söyledi. İşte biraz dişinizi sıkın, dayanın, feraha ereceğiz. Yani demin izah etmeye çalıştığım gibi 17 Mayıs sabahında feraha falan eremeyeceğiz. Evet. Yani koydukları hedef bile, günde 5000 vakanın olduğu hedef, yani işte biz Ocak 23'te günde 7000 vaka vardı. Yani hiç ferah falan değildi ortalık. Dolayısıyla yani o çok yanlış bir mesaj veriyor vatandaşa. Şimdi 3 hafta dişimizi sıkacağız, sonra lay lay lom, herkes maskesini atıp birbirine sarılacak. Böyle bir durum yok yani. Evet, çok ekonomi açılacak. Yani çok sıkı kontrollü bir hayata devam etmemiz lazım. O da ancak Sağlık Bakanlığı bugüne kadar yanlış yaptığı işleri düzeltirse mümkün olacak. Yani öyle bir gayret içindelerse inşallah öyledirler. Yani o kadar kamuya kapalı ki yaptıkları her iş, ne yaptıklarını da bilmiyoruz. Ama bir sürü hata yaptılar salgın yönetimi sürecinde ve dediğim gibi bunlar tam kapanmayla falan ilişkin şeyler değil. Normal zamanda yapılması gereken işler. Onları düzgün yaparlarsa Mayıs sonundan işte ulaşabildiğimiz 7000, 8000, 5000 neyse o sayıya hiç olmazsa orada tutmak için de çok büyük bir gayret göstermemiz lazım. Ve vatandaşın hala çok tedbirli olmaya devam etmesi lazım. Birinci yanlış mesaj buydu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında. İkincisi de ben mi kaçırdım? Yani videodan seyrettim çünkü konuşmasını. Ama şunu söyledi. Yani turizmi ve ticareti açmak için bu iyi fedakarlığı yapmamız lazım. Evet. Ya binlerce insanımızı kaybediyoruz. On binler hastalanıyor. Bu bir de üstelik uzun etkili sonuçları olan bir hastalık. Kolay bir hastalık değil nüfusun önemli bir kısmı için. Yani bizim hedefimiz gerçekten turizmi ve ticareti mi canlandırmak yoksa ölümleri mi önlemek? Yani şimdi turizmi canlandırma hedefiyle giriliyorsa bu işe ve hemen arkasından turizm açmak için bir takım gayretler içine girilecekse yani yandı gülüm keten elva. Biz hiçbir zaman buradan bu kabustan, bu cehennem kuyusundan çıkamayacağız. Çünkü geçen sene yani hatırlarsınız binli sayılarla girdiğimiz Haziran ayında bu turizm sevdası yüzünden her şeyi yaptılar. Yani işte krediler verdiler, kapıları sonuna kadar açtılar, karantinasız insanları içeri aldılar. Ondan sonra sayıları gizlediler o normallik halini, görüntüsünü vermek için. Ve o şeyler, o hatalar bizi Ekim ayına getirdi. Yani şimdi de aynı şey olacak ama bu sefer çok daha korkunç olacak. Çünkü bu sefer binli sayılarla girmeyeceğiz o periyoda. Çok daha yüksek sayılarla ve bir takım mutant suçlarla, varyantlarla gireceğiz. Yani onun için böyle bir hedef olamaz yani. Size şunu söyleyeyim, bakın turizm ülkesi Tayland 13 ay boyunca karantina uyguladı. Üstelik evde karantina da değil, kurumda. Yani dışarıdan gelen herkes kurumda 14 gün karantinadan geçti. Onun sayesinde yani tabii başka salgın yönetimine de iyi yaptılar. Nisan ayında bastırdılar salgını ve uzun bir süre sıfır vakayla gittiler falan, çok düşük sayılarla. Ama yani 13 ay ya, bu turizm ülkesi Tayland. Yani turizm gelirleri herhalde bizim kaç katımız? Orada da turizm lobisi var, yok mu? Yani orada da otel zincirleri var. Bu işten para kazanan milyonlarca insan var. Ama bunu göze aldılar. Çünkü salgını kontrol etmezlerse her şeyin çok daha vahim olacağının bilincinde bir politik liderlik var orada. Çünkü 2003'te SARS'ı yaşadılar ve yani salgının nasıl bir aynı zamanda bir ekonomik tahrip edici şey olduğunu çok iyi yaşayarak öğrendiler. Bizim de artık öğrenmemiz lazım diye düşünüyorum. Öğrenmiş olmamız lazım diye düşünüyorum. Ama hala açıkçası o konuşma bende şey korkusu yarattı. Biz hala bir an önce turizm açılsın, bir an önce ticaret açılsın derdindeyiz. Olmaz böyle yani. Bu mantık yanlış. Evet, Elvan'ın bir sorusu var. Elvan, mikrofonun kapalı. Mikrofonu açmak için verdiğim mücadeleyi kazanmış bulunuyorum şu anda. esasında benim sorumu biraz sana, hani sorum var dediğim anda Nuriye Hoca belli bir noktada ona değindi zaten, ama ben biraz daha açayım konuyu. Yani şimdi 400 gün oldu değil mi? Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de böyle bir salgının varlığını kabul etmesinden sonra 400 küsür gün oldu. Geçen yılın Mart ayından hesaplarsak. Şimdi 400 gün geçmiş ve bir şekilde bir takım kararlar alınmış, yanlışlıkları görülmüş filan. Ve bu geldiğimiz noktada hiç iç açıcı bir nokta değil. Şimdi hala böyle günlük 15 günlük kararlarla bu işin yürütülmesi ne kadar sağlıklı, nereye varacağız? Tayland örneğiniz verdiğiniz çok güzel bir örnek. 17 aylık bir şeyden söz ediyoruz ve hala da devam ediyor anladığım kadarıyla. Burada sorun acaba şu mu? Biz bunu başından itibaren sadece tıbbi bir acil durum olarak mı gördük? Yani işte bir virüs var, bulaşıyor. Hastalanıyor insanlar, o hastalara bakmak lazım. İşte önce bir takım algoritmalar geliştirildi. Biz işte şu ilacı veriyoruz, bu ilacı veriyoruz, başarılı oluyoruz. Ondan bizde bu sayı az filan gibilerinden. Ama hiçbir şekilde bu, bir de ayrıca bununla ilgili yapılanlara hani toplumda tartışma şeyine geçildiğinde, ortamına geçildiğinde hep böyle tıp dünyasından insanlar vardı ön planda. Onlar tabii doğal olarak bu sağlıkla ilgili kısımları değerlendirdiler. Ama onun ötesinde bunun bir salgın olduğunu, bunun çok geniş bir kitleyi çok değişik açılardan etkilediğini falan değerlendiremedik ve o yüzden mi bu noktaya geldik? Benim hani bu konuda gerçekten kafamı kurcalayan konu, ya birileri çıkıp da arkadaş bu bir sadece tıbbi acil durum değildir. Bu bütün ülke ekonomisini, sosyal hayatı, bir sürü şeyi uzun yıllar etkileyecek bir olaydır. Bununla ilgili hani nasıl başa çıkalım diye hala bir şey göremiyorum, işaret göremiyorum. Siz ne dersiniz bu konuda? Çok çok haklısınız. Yani bence bizim bu başarısızlığımızın en önemli nedeni bir kere bir salgınla mücadele stratejimizin olmaması. Günübirlik kararlar ve üstelik böyle işte ne diyeyim, insanın bazı insanların, yöneticilerin ruh haline neredeyse dayandığından şüphelendiğim böyle günlük iniş çıkışlar. Böyle yani salgın bir kriz. Öyle yaklaşılması lazım. Ve çok cepheleri olan bir kriz. Yani hatta geçen sene Mart ayında göremediğimiz kadar çok cephesi ve yüzü olan bir kriz. Yani mesela şeyi çok az insan öngördü. Mart ayında işte bazı ülkelerde sıkı tedbirler başlayınca kadınlara yönelik, çocuklara yönelik şiddetin artacağını kimse öngörmedi. Yani bazı öngörmediğimiz şeyler de çıkıyor o süreçte. Yani çok yüzü olan bir süreç. Ve yani bütün krizlerde olduğu gibi siz benden daha iyi bilirsiniz kriz yönetimine. Bir önceliklerinizin olması lazım. Yani öncelikleriniz hatalıysa zaten yanlış işler yaparsınız. Yani benim hissettiğim, hiçbir zaman açıklanmış bir strateji, bir öncelikler listesi falan olmadı ama yani salgın yönetiminin bir 17 aylık şeyini izleyerek bakıyorum tutumlarına. Yani öncelik salgını kontrol etmek değil, öncelik ekonominin çarklarının dönmesi. Ve burada çok basit bir gerçeği, bir bilimsel gerçeği gözden kaçırıyorlar. Ekonominin çarklarının dönmesi için salgının kontrol altında olması lazım. İnsanların hastalanmaması, ölmemesi ya da bu sayıların çok düşük olması lazım. Çünkü sayıları gizleseniz bile insanlar esas olarak kendi etraflarında insanlar hastalanmaya başlayınca, kendi yakınları ölmeye başlayınca korkuyorlar ve geri çekiliyorlar. Yani sıfır tedbir bile almış olsanız bu başladıktan sonra siz ekonominin çarkını döndüremiyorsunuz. Çünkü insanlar hasta oluyorlar, işe gelmiyorlar. Hastalıktan korktukları için aktivitelerini kısıtlıyorlar. Nüfusun hepsi olmasa bile giderek artan oranları işte %30'dan başlayarak bu giderek artıyor. Etraflarında hastalığı görünce. Dolayısıyla ekonominin çarkı falan dönmüyor. Yani Güney Kore Başbakanıyla BBC'nin bir röportajı oldu bir hafta 10 gün kadar önce. Çok ilginç. Adam röportajı şöyle başladı. Bu başbakan, sağlık bakanı değil. Yani oranın en yüksek eksekutif adamı. Biz salgını kontrol etmeden ekonomimizin adam olmayacağını biliyorduk diye başladı. Ve bu da tabii Güney Kore'nin niye o kadar aktif olduğunu, niye enerjik cevaplar verdiğini, niye para harcamaktan kaçınmadığını salgını kontrol etmek için. Bunların hepsini diğer gelen her şeyi anlatıyor. Yani bir kere böyle bir önceliğin olması lazım. İkincisi dediğiniz şey çok doğru. Yani bilim kuruluna bile bakıyorsunuz. Yani ilk başta ben sevinmiştim. Ay ne iyi bilim kurulu kurdular falan, bu iyi bir işaret diye. Ama bilim kurulunun içindeki insanlara bakıyorsunuz, yani hiçbirinin değersiz insanlar olduğunu iddia etmiyorum. Çok değerli akademisyenler var içlerinde. Ama yani tamamı doktor galiba. Doktor, üstelik de doktorların da enfeksiyon uzmanı olanları. Yani halk sağlıkçı iki tane var. Bir tanesi başta vardı, ikincisi sonradan eklendi. Salgın bilimci yok. Ekonomist hiç yok zaten. Davranış bilimci hiç yok. İletişimci yok. Yani siz iletişim olmadan nasıl bir salgını yönetirsiniz? İnsanların, sokaktaki insanın davranışını değiştirmeyi hedefliyorsunuz. Nasıl bir iletişimci olmaz? Nasıl bir ayrı iletişim stratejiniz olmaz? Hiçbir iletişim faaliyeti yürütmüyor bakan. En aklına gelen en kolay şey her yerde sağlık personelini kullanıyor. Şimdi ikna timi kuruyormuş. Ya ne ikna timi, sen televizyonu kullanmıyorsun doğru dürüst. Yani sokaklardaki billboardları kullanmıyorsun. Sivil toplumu kullanmıyorsun, STK'ları kullanmıyorsun. Yani doğru mesajları iletmek istiyorsan insanlara. Her kesime ayrı. Yani Türkiye'de bin çeşit insan var, bin çeşit kafası farklı düşünen. O insanlar nasıl düşünüyor? Tedbirlere uymayanlar niye uymuyor? Bununla, bu konuda bir fikrin var mı? Yok. Hiçbir araştırma yok, soruşturma yok. Bu insanlara, bu farklı kültür gruplarına, eğitim gruplarına yönelik özelleştirilmiş mesajlar yok. Varsa yoksa yüklen sağlık çalışanlara, kapı kapı gezip ikna etsinler. Yani komik bir şey. Öyle hiçbir şey olmaz. Yani ayrıca son çok kompleks bir iş ve multidisipliner olması lazım. Pardon, lafınızı kestim. Yok, rica ederim. Ben sizin lafınızın arasına girmeye kalktım hocam. Şunu söyleyecektim. Yani en son öğreniyoruz ki bilim kurulunun da resmi bir dayanağı yok. Yani evet. Herhangi bir yönetmeliğe, bir resmi karara dayanan bir kuruluş değil. Bu da ayrı bir şey. Yani salgın yönetecekseniz bir kere o yönetimde kimlerin olduğu, hangi kurumların ya da bireylerin olduğu, bunların karar mekanizmasına ne şekilde katıldığı ve sorumluluklarının ne olduğu çok net, evet, olması lazım. Yani biz anlıyoruz ki dediğiniz gibi bugüne geleceğiz. Bir kere bilim kurulunun söylediklerini hiçbir şekilde kamuoyu duymuyor. Onun içindeki tartışmaları hiçbir şekilde duymuyor. Yani hani kompozisyonu doğru değil bilim kurulunun. Ama bir çalışma şeyi yok. Yani nedir bilim kurulunun görevi, yetkisi, hakkı? Yani bunların tanımlanması lazım. Zaman geliyor. Mesela geçen sene Ekim ayında olduğu gibi Cumhurbaşkanı çıkıp şey diyor. Ben bilmem, bilim kurulu bilir. Onlar yönetiyorlar salgını diyor. Hayda. O zaman onların dediğini yapıyor musun? Dediğini yapmayı bırak. Bilim kurulunun eline veri vermiyorsun. Adamlar turkuaz tablo. Yani biz ne biliyorsak onu biliyorlar. O da böyle kevgir gibi bir bilgi. Yani yaş yok, cinsiyet yok, illere göre dağılım çok yakın zamana kadar yok, ölümlerin kaydı doğru düzgün yok vesaire vesaire. Bulaşma nerede oluyor, bunların raporları yok. Bilim kurulu nasıl karar versin? Yani böyle bir yapı yok. Yani salgınla mücadelenin çok net tanımlanmış bir kriz yönetim merkezi, bir merkezi olur. Herkesin sorumluluklarının ne olduğu belli olur. Evet. Şimdi bir kısa ara verelim, bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra da ikinci bölümle programımıza devam edelim Nuriye Hocam. Sizi de dinlendirmiş oluruz. Tamam, teşekkürler. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz halk sağlığı uzmanı Doktor Nuriye Ortaylı. Evet, kaldığımız yerden devam edelim mi Nuriye Hocam? Bilim kurulunun performansını ve mevcut afet yönetimi dememiz lazım artık. Pandemi yönetimini ifade ediyordunuz görüşlerinizi. Buna devam edelim lütfen. Buyurun. Evet, yani birincisi salgın yönetiminin iyi tanımlanmış ve kamuoyunun bildiği bir yapısı yok. Yani karar alma mekanizmaları nedir? Bunu bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz ama yani tahminle olmaz. Bu ciddi bir iş. Güven vermeniz lazım topluma. Bütün krizlerde bu önemli, biliyorsunuz. Onun için de o karar verme mekanizmasının net olması lazım. Bir ikincisi de yani böyle öyle dönemler oluyor ki bu salgın yönetilmiyor hissine kapılıyor. Mesela geçen sene yazın. Yani sayılar da gizleniyordu ama işte bir sürü şehirde problem olduğunu biliyorduk. Mesela Ankara'da, işte Kayseri'de, Konya'da, Güneydoğu'da patlamalar vardı yerel. Hiçbir şey yapılmıyor. Yani hiçbir açıklama yapılmıyor ve şeyden de emin değilim. O sırada gerçekten bu karar verme mekanizması salgınla ilgili bir şey yapıyor mu? Bakın size Sayın Ümit Kartoğlu geçenlerde Medyascope'da anlattı bir sohbetimizde. Çok güzel bir örnek. Güney Kore. Evet. Yani salgın yönetimi her gün toplanır. Sabah ilk iş toplanır. Hatta akşamda bir değerlendirme yapar. Bir de Güney Kore'de hoş olan bu yönetimin bütün toplantıları günde iki kere belli saatlerde televizyonlardan halka yayınlanıyor. Herkes seyretmese bile meraklıysanız ve belli dönemlerde giren herkes, isteyen herkes girip neredeyiz, ne karar alınıyor ve bu kararlar nasıl alınıyor bunu izleyebiliyor. Bu vatandaşın katılımı için, durumu anlaması, vehametini anlaması ve tedbirlere katılımı için çok önemli bir olay. Çünkü yani bütün kararlarda olduğu gibi her kararın acıttığı taraflar var, iyi geleceği taraflar var. İnsanlar bunun nasıl alındığını bilirlerse hak verirler ve katılırlar. Yani bu çok temel bir şeydir. Şeffaflık, güven yaratmak çok önemli. Ve en önemlisi yani biz savaşın içindeyiz. Virüsle savaşıyoruz. Her gün bakmanız lazım. O virüs nerede, ne yapıyor? Ne gibi donanımları var yeni? Biz buna karşı ne yapabiliriz? Aldığımız tedbir bir işe yaradı mı? Bunu gün be gün değerlendirmeniz gerekir. Bu çok ciddi bir iş. Biz böyle şey yani arada bir, yani benim hissim o gerçekten. Arada bir bakılan bir olay salgın. Hatta şeyden bile belli oluyor. Yani herkes tedbirleri, yeni tedbirleri açıklanacak diye basın toplantısını bekliyor kabine toplantısından sonra, basın açıklamasını. Önce böyle uzun uzun başka şeylerden konuşuluyor. İç politika, dış politika, Türkiye'nin ekonomik yatırımları vesaire. Sonra sonunda 4 cümle söyleniyor salgınlarımız. Öyle olmaz yani. Olmayacağı çok net. Evet. Elvan'ın bir sorusu var hocam. Gene buna bağlantılı olarak şey yapacağım, soracağım ben bu soruyu. Yani biz hep yönetimi falan eleştiriyoruz bu konuda, iktidarın tutumunu, bakanlığın, Sağlık Bakanlığı tutumunu falan eleştiriyoruz da öbür tarafta biraz da çuvaldızı hani kendimize batıralım mı diye düşünmeden de edemiyorum. Şöyle ki yani biz yani toplumun çok büyük bir kesimi, muhalif kesim de dahil olmak üzere bu şeyde sağlığın yönetimiyle ilgili eleştirileri de sağlıkçılara bıraktık. Yani bu şeyin, diğer disiplinlerin, diğer konulardaki uzmanların bu işte çok ikinci, üçüncü planda kalmasının sorunun bugünkü boyutlara gelmesine katkısı olmadı mı diye düşünmeden de edemiyorum. Siz ne diyorsunuz? Yani burada hakikaten bu süreçte çok kesim, çok sessiz kaldı gibi bir izlenim var bende. Siz ne dersiniz? Çok haklısınız, öyle düşünüyorum. Tabii burada yani yine salgın yönetiminin bu işi aslında teşvik etmesi gerekirdi. Yani salgını kontrol etmekte başarılı olmuş ya da bize göre daha başarılı olmuş bütün ülkelere baktığınızda çok ciddi bir sosyal mobilizasyon görüyorsunuz. Yani nedir? O ülkelerin işte akademisyenleri, meslek örgütleri, STK, toplum örgütleri hepsi bir şekilde mobilize ediliyor. Yani bu da salgın yönetiminin çok önemli bir parçası. Ve ben bununla kimin uğraştığını hiç bilmiyorum. Tersine, hatta tersi şeyler yapıldı. Ya mesela bir ara Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği, yani bence ciddi bir sorumluluk örneği koydular ortaya. Başladılar, baktılar ki salgın doğru düzgün takip edilmiyor, şeffaflık yok. Kendileri sayı toplayıp ilan etmeye başladılar. Türk Tabipleri Birliği başından beri mesela her ay izleme raporları çıkarıyor. Çok iyi bir izlem komitesi vardı vesaire. Mesela onlar tehdit edildi. Bozgunculukla falan suçlandı. Öyle olunca tabii herkes geri çekiliyor. Bir ikinci şey de şu, yani bizde bu kültürel bir şey herhalde. Böyle sağlıkla ilgili her alanda çok aydın insanlar bile ben bilmem doktor bilir falan gibi bir şey var. Tabii ki doktorların bildiği şeyler var. Tabii ki işte virüs uzmanlarının bildiği şeyler var. Onlar bunları söylüyorlar ama baştan da konuştuğumuz gibi salgın çok kompleks bir şey. Dolayısıyla herkesin söylemesi gereken sözler var. Ya uzun süre mesela şunun dedikodusu dolaştı ama bir şey işte ekonomi yüzünden tedbir alınmıyor. O zaman ekonomistler nerede? Aslında varlarda çok azını biliyoruz. Mesela Koç Üniversitesi'nde bir grup var. ODTÜ'den Erol Taymaz var. İşte Koç'tan Selva Demiralp ve arkadaşları. Bunlar aslında bir sürü modelleme de yaptılar ve gösterdiler. Yani salgını kontrol etmezseniz ekonomi düzelmez. Böyle giderek büyüyen bir salgın içinde ekonomi daha büyük kayıp veriyor diye söylediler. Yine işte yakınlarda Selva Demiralp bir konuşmasında şeyi söyledi, yani en darda olan sektörleri desteklemezsek ekonomi rayına oturmaz dedi. Bu insanların uluslararası çalışmaları da var ve uluslararası alanda refere ediliyorlar ama biz Türkiye'de onları görmezden geliyoruz. Bu işin bir kısmı. Ama onun dışında da yani ben mesela şeye hayret ediyorum, niye işçi örgütleri, işveren örgütleri, işte esnaf odaları, yani işte tıp meslek örgütleri, hekim örgütleri yine en çok konuşan ve en çok ses çıkaranlar ama onun dışında salgının etkilediği ve salgınına getirecek çözümleri etkileyebilecek bu konuda sözü olan kesimler niye sessizler? Yani tamam ülkenin koşulları falan diyeceksiniz ama olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve hepimizin canımızı dişimize takmamız ve omuz vermemiz lazım. Salgın yönetimi bunu desteklemiyor. Hatta karşı çıkıyor. Varsın olsun. Yani biz o alanda nasıl tıp odası kendisine bir yer açtı, Tabipler Birliği bir yer açtı. Bence diğer sivil toplumunda kendisine bir yer açması, kendi gördüğü kısmıyla cevap vermesi lazım. İkincisi açıkçası yani şimdi yine şey diyecekler, muhalefeti eleştirmek kolay diyecekler ama ben muhalefet partilerinin de daha etkin bir tutum alması gerektiğini düşünüyorum. Yani zaman zaman işte salgın zirve yaptığı zaman bir iki şey söylemek şey değil yani çözümün bir parçası olmak üzere. Tamam, salgın yönetimi her gün toplanmıyor ve bu işi ciddi takip etmiyor. Muhalefet partilerine kadar ediyor. Ne yapmayı düşünüyorlar? Nasıl çözüm önerileri var? Hafta hafta bunu açıklayarak gelmiş olmaları lazım bugüne kadar. Her hafta. Yani bu çünkü uzun soluklu bir mücadele. Ve böyle gidecek. Yani söz söyleyebilecek herkesin kendi sözünü söylemesi lazım ve bunu yapıcı bir şekilde söylemek de lazım. Yani şimdi maalesef biraz ben de bu konuşmayı dinleyince çok hani şikayet tarafındayız ama çözüm önerileriyle gelip onu doldurmamız lazım diye düşünüyorum. Evet, ben hemen bu evde tedavi konusunu sormak istiyorum. Önemli bir karmaşa da sanıyorum burada var hocam. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi tabii bu noktaya gelince evde tedavi zorunlu oldu. Çünkü hastanelerde yer yok. Hastaneye yatması gereken insanların eline bile kortizon falan verilip eve yollanıyor. Ve evde ölümler oluyor. Evet. Yani yapılması gereken şuydu ve Türkiye'nin buna kaynakları vardı. Belki bu 17 Mayıs'tan sonra sayılar biraz düşünce yine bunun yapılabilirliği ortaya çıkıyor ve üstünde durulması lazım. Bir kere bu hastalık böyle biraz nasıl diyeyim şeyleri hileleri olan bir hastalık. Yani insanlar iyiymiş gibi duruyor sonra birden kötüleşebiliyorlar falan. Ya yani o bir bireylerin sağlığı açısından bir kere gözetim altında tutulmaları lazım. İkincisi, eğer bulaşma zincirini kırmak istiyorsanız pozitif vakaları herkesten ayırmanız lazım. Onları eve göndermek çözüm değil. Zaten ayrıca şeyi de biliyoruz, bakanın kendisi bile demişti bir noktada. O eve gönderilenlerin önemli bir kısmı da o karantinaya uymuyor. Evet. Dışarıda çıkıyorlar. Ama dışarı çıkmasalar bile ev halkını bulaştırıyorlar. Herkes 5 odalı, 3 tuvaletli evlerde yaşamıyor. Dolayısıyla bu insanları kurumda bakıma almanız lazım. Yani bakım evleri inşa etmeniz lazım. Mesela Atatürk Havalimanı'na Zahra Hastanesi kurduk dediler. Ne yapıyorlar o hastaneyi? Yani Türkiye'de bir sürü yurt var, spor salonu var, otel var. Yani bunlar bakım evlerine dönüştürülebilir. Toplumdan gönüllü istersiniz. Yani çalışmayan, emekli olmuş hekimler, hemşireler, başka bakım elemanları gelip oralarda çalışabilir. Üstelik işsizlik de var, yani istihdam edin, eğitim bu insanları. Bir kere hastaların, pozitif çıkanların mutlaka izole edilmesi lazım kurumdan, bulaşma zincirini kırmak için. Artı tabii onların temaslılarının ve o temaslıların temaslılarının doğru düzgün taranması ve test yapılması lazım. Şunu biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de filyasyon adı altında yapılan iş kabaca şöyle. Pozitif çıkana diyorsunuz ki son 48 saatte kimlerle görüştün? Genellikle o da işte söylüyor söylemiyor. Özetle yapılan şey evine gidiliyor. Ev halkına soruluyor. Belirtiniz var mı? Belirtisi olanlardan test alıyorlar. Halbuki bu hastalık belirtisiz geçiyor. Yani esas olarak o insan belirtili belirtisiz bütün temaslılara test yapmanız lazım. Artı 48 saat çok kısa bir süre. Daha uzun, daha önce den bulaştırmaya başlayanlar var. Artı filyasyon denen şey sadece bu insanın bulaştırdıklarını değil, o insanın enfeksiyonu nereden aldığının da tespitini gerektirir. Yani çok eksik bir temasta arama, virüsü arama diyeceğim ona, virüsü arama programı yürütülüyor. Ya bu hala düzelmedi artık. 13-14 ay oldu. Hala etkisiz bir şekilde yapılıyor. Ve yazık, evet, yani o binlerce insan çalışıyor. Pardon. Evet, Argun'un bir sorusu var, sonra da Nuray Hoca'nın sorusu var. Şimdi salgını kontrol etmeden ekonomiyi harekete geçirmek mümkün değil dediniz hocam. Bu salgını kontrol etmek için çok geç, kısa ve adaletsiz diye sunduğumuz bu kapanmanın dışında eksik olan ne var? Mesela aşı konusunda görüşünüz nedir? Bir Rus aşısıyla anlaşma yapıldı ve memlekette, Türkiye'de üretileceği söylendi. Bunlar böyle sanki tesadüfen gelişen şeyler mi? Bir eksiklikleri kapama gayreti mi? Bu aşılar ne kadar etkili olacak? Ne dersiniz bu sorulara? Şimdi isterseniz aşıyı biraz sona bırakayım. Çünkü yani aşı meselesi çok konuşuluyor. Aşı tabii çok önemli bir mesele ama salgını kontrol etmek için var olan araçlardan yalnızca bir tanesi. ve aşının bir takım yani aşıda bazı açmazlar var. Ama başka bizim kendi yapabileceğimiz şeyler var. Biz onları da doğru düzgün yapmıyoruz. Bir tanesi demin söylediğim filyasyon. Bu çok önemli bir araç mücadele konusunda. Virüsün nerede olduğunu bulmak, sınırlamak, hapsetmek. Yani bölgesel, yerel karantinalar uygulamak gerekirse bir sokağa, bir mahalleye vesaire. Bunu zaten düzgün yapmak. En önemli yapmamız gereken şeylerden biri. İkincisi mesela iş yerlerine yönelik hiçbir tedbirimiz yok. Yani ben iş edindim, aradım webde. Ben bir iş yeri sahibi olsam iş yerimi nasıl güvenli hale getiririm diye doğru düzgün bir rehber bile yok. Halbuki ekiplerin dolaşıp iş yeri sahiplerini, iş yerinde çalışanları eğitmesi, bu iş yerlerini güvenli hale getirmesi lazım. Bu yapılmıyor. Ve denetlemesi lazım sonra. Bunu da İçişleri Bakanlığı yapamaz. Yani bunu sağlık teşkilatının organize etmesi lazım. Üçüncüsü toplu taşıma, bulaşmanın önemli olduğu yerlerden biri. Bunu nasıl önleyeceksiniz? Habire belediye başkanlarına yeni otobüs ekleyin demekle olmaz. Mesai kademeleştirmeniz lazım. Ve özel sektörle işbirliği halinde bunu yapmanız lazım. Demek ki partnerlerimizden birisinin, ortaklarımızdan birisinde özel sektör olması lazım salgın yönetiminde. Bu işlerin geçen Mayıs'ta yapılması lazımdı. Hadi yapmadık, şimdi yapalım. Bunlar yapıldıktan, yani bunlarla birlikte tabii aşı da çok önemli. Aşı da yalnız açmaz şu, yani dünyada herkese yetecek aşı yok. 2021, yani bunu Aralık ayında söyledim ben. Aşıyı böyle bir sahte hayal olarak attı toplumun önüne bakan. Kendisi de biliyordu yeterince aşı alamayacağını. Bunu iddia ediyorum. Çünkü Aralık ayında rakamlar yayınlandı. Dünyada hangi şirket ne kadar üretim yapacak ve bu yaptığı üretimleri kimler şimdi önceden satın almış? Yani dünyanın 2021 üretimi dünya nüfusunun 1/3'ünü aşılamaya yetecek kadardı. Üstelik de o aşıların çoğunu zengin birkaç ülke daha Haziran-Temmuz ayından parasını vererek satın almıştı bu üretimi. Yani baştan öyle bir yatırım yaptılar risk alarak. Yani çünkü aşı işe yaramaz çıkabilirdi ama parasını peşin verdiler. Şimdi onlardan geriye kalan çok az aşı var. Ya mesela Sinovac 100 milyon doz gelecek dedi bakan. Evet. Gelmeyeceğini biliyor olması lazım. Çünkü Sinovac firmasının 2021 üretimi 300 milyon. Türkiye'ye 100 milyon yani Nisan ayına kadar anca 100 milyon üretecek. Onun hepsini Türkiye'ye mi yollayacak? Yani Çin kendi pazarı var. Brezilya 200 milyonluk onlarla anlaşma yapmış. 300 milyonluk Endonezya ile anlaşma yapmış. Şili ile anlaşma yapmış. Yani 100 milyon dozu gönderemeyeceğini Türkiye'ye bilmesi lazımdı bakın. Üstelik bir de bütün bu aşı süreçlerinde beklenmedik aksamalar da olabilir. Yani evet. Bir şey hatalı çıkar falan filan. Dolayısıyla o dozlara dayanarak yani herkesi aşılayacağız, kitle bağışıklığına ulaşacağız. Ham hayal. Hala iddia ediyorum bugün de ham hayal. Yapmanız gereken risk gruplarını doğru düzgün aşılamak ve hızlı aşılamak. Biz habire aşağı doğru iniyoruz. Yani esas yaşlıları işte sağlık çalışanları neyse onlar aşılandılar sistemin içinde oldukları için ama kronik hastaları bunları hızla aşılamak için bile çaba sarf etmemiz lazımdı. Bunu yapmadık. Yani ben gerçekten hemen önümüzdeki aylarda birkaç ayın içinde kitle bağışıklığına ulaşmamızı ya da önemli ölçüde nefes almamızı sağlayacak oranda aşı geleceğine inanmıyorum. Bunu mümkün görmüyorum. Bunun üzerinden strateji yapmak yanlış. Yani habire kamuoyu da dönüp aşı diyor. Gelmeyecek yani gelemeyecek. Çok az dozlarda gelecek. Bizim ferahlamamızı sağlamayacak. Biz geleneksel yöntemleri kullanarak salgını kontrol etmek zorundayız. Bu yapılabilir bir şey. Onlarca ülke yaptı bunu. Biz nedense hep gözümüzü İngiltere, Almanya, Fransa oralara dikiyoruz. ABD'ye dikiyoruz. Halbuki Asya Pasifik'te onlarca ülke, zengini, fakiri, büyüğü, küçüğü bu işi başardılar geleneksel yöntemlerle. Hiç aşılamaya başlamadan. Afrika'da birçok ülke bunu başardı. Bir sürü ada ülkesi başardı. Yani dolayısıyla açıkçası biraz da reaksiyoner bir biçimde ben böyle aşıya çok bel bağlanılmasından yana değilim. Ama tabii aşı da gelsin. Yani aşı için de çok fırsatlar kaçırıldı, para verilmediği için. Evet. Evet. Şu anda da Rus aşısının Argun'un söylediği gibi Türkiye'de imal edilmesi konusunda ne olduğunu da tam anlayamadığımız bir takım bilgilerle karşılaşıyoruz. Herhalde onu da zaman içinde göreceğiz. Hocam, bu yeni bir bilgi değil. Bu yeni bir bilgi değil. Rusya çok önceden Sputnik'i üretmek istedi. Sputnik iyi bir aşı anladığımız kadarıyla Lancet'te yapılan yayına göre. Fakat Çinliler de Ruslar da yani dünyada standart kabul edilen ve esas olarak da tabii Batı'nın geliştirdiği yöntemlerle klinik çalışmayı yapıp yayınlamayı başaramadılar ve yani başaramayacaklardı galiba. Çünkü verilerini uygun bir şekilde toplamadılar. Onun için tabii bir takım sıkıntılar var. Bir türlü ruhsat alamıyorlar. Ruhsat başvurusu bile yapmadı. Sinovac mesela Dünya Sağlık Örgütü çağrı yapıyor. Hala dosyasını vermedi. Rusya vereceğini söyledi. Vermiş olabilir ama işte dediğim gibi veri toplama yöntemleri standartlara uygun değil. Oradan problemler çıkacak. Bu üretimin bir de Rusya'nın kendi üretim kapasitesi yok. Yani düşük. Onun için başka ülkelerle anlaştı. Hindistan'la, İtalya'yla oralarda üretim yapacak. Türkiye'de de yapması çok makuldür. Bu bir fırsattır. Ama tabii şöyle bir problem var. Biz aşı üretim tesislerimizi, Refik Saydam Enstitüsü'nü falan 1990'larda akıllı ANAP'ın bunlar feasible değil, dışarıdan ithal edersek daha ucuz demesiyle hiçbir şekilde modernize etmedik. Ondan sonra efendim bunlar karlı ya değil bilmem ne diye kapattık. Şimdi yeniden inşa etmemiz lazım. Yeniden kurmamız lazım. Bu vakit alacak. Yani yerli aşı da gelip aynı engele dayanıyor. Yerli aşı deyip duruyor hatırlarsanız bakan. Ben Nisan'dan sonrasıyla ilgilenmiyorum. Yerli aşımız olacak demişti. Evet. Yine bir hayal. Yerli aşı olsa, başarılı olsa bile klinik çalışmalarda üreteceğin yer yok. Yani böyle hep insanların önüne, toplumun önüne kolay çözüm önerileri atıyor. Son derece kötü bir yönetim anlayışı. Yani böyle hayaller atıyor. O hayallerin günü zamanı geliyor. O zaman derin bir hayal kırıklığı ve güvensizlik çıkıyor ortaya. Doğruyu söyle, dürüst ol. Yani şunu diyebilirdi Aralık ayında. Sevgili vatandaşlarım, maalesef dünyada büyük bir eşitsizlik var. Biz çok fazla aşı alamayacak gibi görünüyoruz ama alabildiğimiz kadarını alacağız. İşte risk gruplarımızı aşılayacağız. Bunu söyleseydi tamam ilk anda bir şok olurdu ama insanlar kabullenirlerdi. Çünkü gerçek bu. Ve tabii ona göre de davranılmış, geliştirmek mümkün olabilirdi. Evet. Tabii bu hayali niye ortaya attı? Çünkü başka sıkı tedbirler almak istemiyorlardı. Millet oyalandı 2-3 ay aşıyla yani. Evet. Nuriye Hocam, süremizi doldurduk. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Yani bu programımızın sonunda da tabii ki bütün dinleyicilerimize aman çok dikkat dememiz gerekiyor. Sizin yazılarınızı izlemek için de ben tekrar yetkinreport.com sitesini tavsiye etmek istiyorum. Sağ olun, var olun hocam. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum ben de fırsat verdiğiniz için. Ayrıca tabii Altın Saatler gibi bir programda konuşmuş olmak da ayrı bir onur. Yani çok önemli bir alanda, çok istikrarlı bir çaba içindesiniz çok uzun zamandır. Gerçekten salgın da öyle, başka afetler de öyle. Altın Saatler var ve bunların kaçırılmaması lazım. Çok çok teşekkürler bu değerlendirmeniz için de hocam. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. İyi günler Nuriye'cim. İyi günler. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.